Een van de mooiste hits van Labissifre. Ja, Watch Me. We kennen allemaal natuurlijk zijn grotere hits. Maar deze mag toch ook wel eens zijn aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. Dus Watch Me uit 1972. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol lekkere muziek. Gewoon om je oren een beetje te verwennen. En een paar leuke onderwerpen. Nou ja, één minder leuk onderwerp, want... Ja, we moeten afscheid nemen van een gewaardeerde collega, Joop van der Hoor. Kom er zo even op terug. Jeroen Vergent die ging de straat voor u op en vroeg u... wie was ooit een voorbeeld voor u? Interessante vraag, ook in deze tijden van corona. We gaan het ook hebben over de Rotterdamse strookservice. Dat gaat over de gezondheidszorg. Niet zo'n mooi onderwerp, niet zo leuk, maar wel interessant. Want gezondheidszorginstellingen werken samen. En dan gaat het natuurlijk over aanvallend strook. Dat is natuurlijk een hersenbloeding bijvoorbeeld. Hè? Je hoort dat zo meteen hier in De Late Avond. En Joop van der Hoor, zoals ik al zei, hij maakt vandaag zijn laatste column. Dat vinden we ontzettend jammer. Maar ja... Er is altijd een tijd voor komen en gaan, ook bij columnisten en presentatoren. Dus zo gaat het nu eenmaal in de radiowereld. Hij gaat het straks hebben over G. Moers. En hij is er best wel een beetje boos over en teleurgesteld, want zijn eerste column ging daar ook over. Je hoort het allemaal zo meteen, hier in De Late Avond. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Look at her hair, it's real, and don't believe what I say, just feel. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got her roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Just feel, lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got her roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Prachtige muziek van Cliff Richard hier in de late avond en Living Doll natuurlijk. En Julian Lennon, inderdaad de zoon van, met Much Too Late for Goodbyes. Ondanks dat je in het leven het allemaal zelf een beetje moet opknappen, kunnen er ook diverse inspiraties zijn. Weet je wel, mensen die je een beetje inspireren of misschien een goed voorbeeld voor je zijn. Wie zijn die mensen voor u misschien? Hè? Nou ja, onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op met zijn coronaproef hengel en vroeg het u. Wie was nou een voorbeeldfiguur voor u ooit? Benel. Kijk, nou dat is een goeie. Mag ik vragen waarom? Ja, vond ik gewoon een sympathieke man die bij de mensen stond. Dat is een goede vraag. Mijn vader. Kijk. Ja, daar heb ik veel van geleerd. En die heeft me ook altijd begeleid met school. Dus die zie ik wel als een voorbeeld. Nou, daar heeft gelijk het. Ik wilde gaan vragen, waar zit hem dat in? Maar dat is duidelijk. Ja. Zou het zonder de vader niet gelukt zijn met school? Dat is waarschijnlijk dan wel. Ik denk het wel. Dat het wel nog steeds gelukt zou zijn. Ja. Maar dan had het me wel. Had ik er nog meer in moeten steken dan wat ik al gedaan heb. En mijn vader heeft me wel daarin begeleid, dus dat heeft wel zeker geholpen. Ja. Ja. Nou ja, iets wat ik thuis vandaan meegekregen heb, dat probeer ik. Dus dan is dat bijvoorbeeld. Vader en moeder. Vader en moeder, ja, wat ik meegekregen heb. Normen en waarden, en daar proberen we naar te leven. Tot de dag van vandaag, van vroeger, altijd, van de familie? Altijd, ja. Nou ja, ik denk toch wel dat je ouders dat zijn een voorbeeld. En ook een voorbeeld van ook dingen die je ziet, die je zegt van nou, als ik later getrouwd en kinderen heb, zou ik ze toch anders doen. Maar het is wel een goed voorbeeld geweest, ja. Wie was ooit een voorbeeld voor u? Mijn vader. Ja? Mijn vader, ja. Oké. En waar zit hem dat in, als voorbeeld? Nou, dat was een opgeruimd iemand. Een positief iemand. Dus dat, ja, dat past me. Dat komt nog dagelijks terug misschien? Of komt toch elke dag terug? Ja. Ja? Echt, dat is echt van. Ja, bedoel, zeker in deze tijd nu. Ja, spannende tijd. Ja. Het is eigenlijk een hele spannende tijd. En dan kun je met dat optimisme van wat u schetst van uw vader dan ja. Wel. Ja. En dat is al een hele tijd geleden misschien wel. Ja, die man is al 25 jaar uit de tijd. En hoe doet u dat? Hoe houdt u dat? Heeft u misschien, geschrift of een dagboek? Nou, heb ik niet. Het zit in de bovenkamer. Voorbeeldfiguur was Medisch Centrum West. Oh ja. En toen ben ik verpleegkundige geworden. Hé. Hey. Als u dat bedoelt, ja. Echt waar? Ja, dat dacht ik, dat wil ik. Dus. Serieus? U keek Medisch Centrum West en u bent echt daardoor die kant op gegaan, zeg maar. Ja, ik denk het wel, ja. Want daar ging ik voor zitten, echt. Nou, dan dringt de vraag zich natuurlijk op. Lijkt het een beetje op Medisch Centrum West wat u nu doet? Ja hoor, alles komt erin voor. Serieus. Dat was wel iets meugen natuurlijk, maar... Intriges, romances, ja, ook dus. Ja, gebeurt ook allemaal. Ja hoor, ja? Niks is te geven. Nou, moe. Oké. Okay. Nou, dus die rekenen we goed, dat zijn de goeie. En spanning, sensatie, ook soms saai. Dat laten ze natuurlijk niet zien op Medisch Centrum West, maar ja... Is het nu niet heel erg spannend in deze tijd, in de medische hoek? Ja, en nu vallen ook alle collega's om. Dus dat is gewoon nu heel lastig. Dus je moet het wel met die handen doen en die zijn er niet. Dus dat is nu heel bent u niet heel erg gestrest nu dan? U staat er heel erg rustig bij, maar... Nee hoor, we gaan er weer voor, hè. Dit jaar zou hij 80 jaar geworden zijn. En onlangs werd nog gedacht dat hij doodgeschoten werd voor zijn appartement. Dat was mijn voorbeeld toch wel, John Lennon. En dat is niet leuk afgelopen dus. Maar het was natuurlijk een bijzondere tijd met de Beatles, maar ook solo wel. Dat was al één voorbeeld. Maar dat is natuurlijk niet de enige. Khadija Ariep, onze huidige... Kamervoorzitter van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter van de Tweede Kamer. Prachtig mens. Was het al voordat ze Kamervoorzitter was? Ja, ik vind haar gewoon als persoonlijkheid iemand waar je niet omheen kan. Staat voor wat ze zegt, doet wat ze zegt en ten alle tijde met respect voor alles en iedereen. En hoe is ze dan een voorbeeld? Neemt u dat mee in het dagelijks leven misschien of wekelijks, maandelijks? Komt dat nog eens voorbij? Ja, ik probeer zelf ook zo in elkaar te zitten door altijd respect te hebben en te luisteren. Maar op een gegeven moment wel grenzen te trekken. Dat doet zij ook. Maar dan nog steeds op een respectvolle manier. Dus ik vind dat hoe zij daarin communiceert en handelt heel mooi. Van die debatten in de plenaire zaal. Dus om af en toe moet afkappen of moet sturen. Ja. Dat moet wel als voorzitter. Ja, absoluut. Dus, en onze huidige burgemeester doet het ongeveer op dezelfde manier. Dus dat waardeer ik ook. Maar ik ben raadslid. Oké. Nou, ik ken u toevallig een beetje. U bent journalist. Ja, ik zeg gewoon u. Wie was ooit een voorbeeld? Een voorbeeld? Ja. Maar er is wel iemand die ik ooit geïnterviewd heb waar ik er wel eens aan moet denken. Ja. Als student heb ik ooit oude Willem Drees geïnterviewd. En die was toen geloof ik 97. Zo, hè. En die had een of ander ingewikkeld gehoorapparaat op. En dan kon je nog met hem praten. Maar die was 97 en nog een kraakhelder van geest. Ja. Die wist alles nog goed uit te leggen. Ik denk, nou, als je die leeftijd mag bereiken met zo'n verstand. Wow. Dan, ik weet niet of je het een voorbeeld kan noemen. Want dat heb je niet voor het uitkiezen. Nee. Maar dat is wel een rijkdom natuurlijk. Ja, dat was de vaandeldrager van de sociaaldemocratie in na de oorlog. Ja, die gewoon veel voor het land betekend heeft. Ja. 97. Juist, ja. En nou, voor mij is die 103 geworden, zoiets. Dat weet ik ook niet meer, nee. Ja. Nou, welke leeftijd was dat, dat u dat deed? Ja, toen was ik student. Toen was ik zelf iets van 22 of zo, 23. Maar nog levende herinneringen aan. Ja, en het leuke van Drees is, dat was een grote meneer. Ik bedoel, jij kent hem ook. Ja. Een van de premiers van Nederland. Het had het idee van, laten we eens aan die man vragen stellen over iets over de politiek, een onderwerp. Nou, dan keek je het telefoonboek en daar stond hij gewoon in. Ja, en dan draaien ze het nummer en dan belde gewoon zijn dochter, geloof ik, die nam de telefoon op. Dus helemaal geen gedoe met voorlichters, afgeschermd, geheimzinnig gedoe. Nee, vadertje Drees stond gewoon een telefoonboek. En dat was ook waarschijnlijk een heel eerlijk gesprek dan? Ja, dat klopt. Ja, zonder voorlichters. Je kon gewoon binnen en zei, nou, ga hier maar zitten. Nou ja, daar was hij. Je kon praten en zolang je wilde. En zo eenvoudig kan het dus. Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté. Je ne veux pas rester seul. Changer. Alors prends-moi tel que je suis. Toute ma vie, je pourrais être fidèle. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Your song, written by the hands of God. Don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place. All my thoughts go hiding right under your clothes. It's where I'm Ja, onder al die kleren, ja. Ja. Dan ben je poedelnaakt natuurlijk. En dan zie je de ware persoon natuurlijk. Althans, dat vindt Shakira in Underneath Your Clothes. En Vicky Leandros met een van haar allermooiste liedjes. Comme je suis uit 1972, hier in de late avond. In een ogenblik de laatste column van Joop van der Hoor. Ja, dat is echt heel jammer. Groot verlies voor de late avond. Het is niet anders. Hij gaat weer andere dingen doen. Hij vertelt het allemaal zo meteen zelf in zijn column. Maar zijn column gaat eigenlijk over het eerste onderwerp waar hij eigenlijk lang geleden hier in de show mee begon. Gemoers. Tja, zij deden gemoer aan problematiek die ze veroorzaakte. Althans, dat is zijn mening. Je hoort het zo meteen. Na de Rolling Stones en Play With Fire. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father will be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your old man took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds and you will have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Beste luisteraars, ook van mijn kant de allerbeste wensen voor een goed en gezond en een veel beter 2021. Op de kop af, 2 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven van columns voor het radioprogramma De Late Avond. Opgelucht laat ik u nu weten ermee te stoppen. Dit is mijn allerlaatste column. Opgelucht omdat het wekelijks schrijven van een zo actueel mogelijke column naast mijn toch al redelijk drukke bestaan een best wel zware opgave is gebleken. Mijn kinderen wonen in het buitenland en ik wil de vrijheid hebben om, straks als het weer kan en als het weer mag, hen vaker te bezoeken. Mijn vrouw en ik hebben wat in te halen door de lockdown in 3 landen... waarmee wij aldoor rekening hebben moeten houden. Wij zien onze kinderen in decimeters groeien en dat is niet leuk, kan ik u vertellen. Als dit zo doorgaat, ben ik straks de kleinste van het hele stel. Want ik heb de leeftijd dat ik langzaam, maar zeker, elke keer weer een klein beetje krimp. Lekker belangrijk, zult u nu misschien zeggen. Nou inderdaad, heel belangrijk zelfs. Mijn eerste radiocolumn ging over de lozing van het kwaadaardige goedje GNX door het Dordtse gifbedrijf Gemoer. Ik durf dat best hier te schrijven en te zeggen. Want als je willens en wetens een giftige stof in het oppervlaktewater loos, dan ben je wat mij betreft een crimineel. We zijn nu 2 jaar verder en er is natuurlijk heel veel gebeurd en veranderd. Gemoer, Voorheen Dupont, heeft natuurlijk net als die andere 20 soortgelijke vervuilers strenge maatregelen genomen en is vast en zeker gestopt met de lozing. Mis. Helemaal mis. Ik heb via Google zojuist opgezocht wat er zoal gedaan is om het nageslacht van de mensen die langs de Lek en de Oude Maas wonen te behoeden voor onverklaarbare aandoeningen. Waarvan natuurlijk elke aandeelhouder van Gemoer zal ontkennen dat die ook maar iets te maken hebben met de lozing van GNX. Nou, wat is er gebeurd? Houd u vast. Minister Steentje van Veldhoven heeft in februari van het vorige jaar op vragen van Kamerlid Suzanne Kreuker van GroenLinks laten weten een schadeclaim in te dienen tegen de vervuiler. Wow, mogelijk dus. We zijn inmiddels 11 maanden verder en we horen er niets meer over. Blijkt wellicht dus niet mogelijk te zijn. Misschien zelfs onmogelijk. Bewoners van diverse gemeenten langs de Lek, in de buurt van het Lekkende Lek van Gemoer, hebben een klein jaar geleden een petitie opgesteld. Maar wie doet er anno 2020-2021 nog iets met een stapel verzamelde handtekeningen? Ondertussen is het flinkloos, want Gemoer blijft zowel GNX als een ander eng goedje in het waterloze. PFOA genaamd. Het enige waar PFOA goed voor is, is tegen een SOA. Smeer het spul op je penis en weg is de aandoening. Je penis trouwens ook. Net als GNX is PFOA, of in normaal Nederlands, per perfluoroctaanzuur, heeft u het gehoord? Perfluoroctaanzuur, een uiterst giftig kankerverwekkend goedje dat zich in plant, dier en mens ophoopt. Niet echt hoopvol dus. Bij Gemoer spreekt men nog steeds over kleine hoeveelheden welke geen gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Goh, waar heb ik dat meer gehoord? Maar goed, voor mij is de cirkel rond. Ik ben begonnen met een vervuiler op de vingers te tikken. Om er na 2 jaar achter te komen dat het geen ene Gemoer heeft geholpen. Misschien, heel misschien, luistert er ergens in het centgebied van dit programma nu een politicus. Zo'n integere. Of iemand van de Algemene Waterschapspartij, de club waarvoor ik mij 3 jaar geleden op de kieslijst heb gezet om te proberen een echt steentje bij te dragen. Helaas, ik ben niet gekozen en achteraf is dat maar goed ook. Kan ik tenminste straks, als die hele klote coronapandemie beheersbaar is, lekker naar mijn kleinkinderen gaan. Tijd zat nu. Bent u nu helemaal van mij af? Niet als u massaal de redactie gaat lastigvallen met smeekbedes om mij te behouden. Maar de kans erop is niet zo bijster groot. Heb het in 2 jaar tijd moeten doen met 2 of 3 reacties op 104 columns. Waarvoor dank trouwens. Wie ik ook echt bedank is programmamaker Alfred Blokhuizen voor de geboden kans om met een leuke groep van medewerkers achter de schermen een mooi en soms zelfs leuk programma voor u te maken. Het gaat u goed. Dat kleine beetje zon waar je al wekenlang op wacht. Die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht. Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment. Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent. Zijn de kleine dingen die je doen, die je doen. Zijn de kleine dingen die je doet. Zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. Zijn de kleine dingen die je doet. Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag. Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag. Het was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon. Het geeft je leven We leven in het groot, we maken veel te veel misbaar. We praten wel, maar luisteren te zelden naar elkaar. We kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen. We zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen. Zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. Zijn de kleine dingen die je doet. Zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. Zijn de kleine dingen die je doet. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Laszlo, lekker. Niet zo bekend in Nederland, vooral in België heel bekend. Maar ze maakt wel prachtige nummers, ook deze Breathless. Hier in de late avond. Verder Saskia en Serge. En het zijn de kleine dingen die je doet aan het einde van de column van Joop van der Hoor. Joop, ontzettend bedankt. Ook namens de collega's, de mederedactieleden hier bij de late avond. Goed, straks een mooi onderwerp. We gaan het hebben over de Rotterdam Stroke Service. Dat is gezondheidszorg. Een mooie samenwerking tussen verschillende gezondheidszorginstellingen. Wat zij doen en wat zij voor ons allemaal kunnen betekenen, hoor je straks. Na Nancy Sinatra en Lee Hazelwood in Summer Wine, midden in de winter. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer. Get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer. The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer. Wij gaan praten over de Rotterdam Stroke Service. En wat dat is, ga ik vragen aan mijn gast in de studio, Bianca Buik. Bianca, welkom. Goedendag. Stroke Service, ja, dat zegt mij helemaal niets. Ja, dat is een beetje een gewikkelde benaming, hè, stroke. Maar stroke is het Engelse woord voor een beroerte. Hè, dus in de volksmond zeggen we beroerte voor een herseninfarct of een hersenbloeding. Ja, want dat is jouw professie ook, hè? Ja. Daarmee bezig te zijn. Ja, dat is mijn expertisegebied. Ja, mm-hmm. Klopt. Ja, dat betekent dat er een service is die mensen daarin helpt? Ja, dat klopt. En eigenlijk is het een virtuele wereld. Hè? Want de Rotterdam Stroke Service is een samenwerkingsverband tussen 17 instellingen die zorg en behandeling bieden na een beroerte. Hmm. En dat zijn 7 ziekenhuizen in de regio Rotterdam. Zoveel verschillende revalidatieinstellingen. Ja. Thuiszorg, eerste lijns CVA-netwerk. Dat zijn de professionals. En deze organisaties hebben elkaar beloofd dat ze goed zullen zorgen voor de CVA-patiënt. Dus voor de strookpatiënt, voor de mens met een beroerte. En dat kan je wel beloven, maar hoe doe je dat dan? Ja, met elkaar hele duidelijke afspraken maken. Altijd werken volgens de laatste stand van zaken. Mm-hmm. En transparant zijn naar elkaar. Want mensen met een beroerte hebben heel veel vragen als ze weer thuis zijn en in de revalidatie zijn. Ja, zeker. Nou, je moet je voorstellen dat een beroerte ontstaat ineens. Hè? Daar kun je niet op voorbereiden. Nee. Dat is een bliksemflits die bij je binnenkomt. Ja, klopt. Dat is een plotseling moment waarbij je dus een... bijvoorbeeld met hoofdpijn, gelijk spraakproblemen, problemen met de motoriek. Dat speelt gelijk op. Je moet onmiddellijk naar het ziekenhuis toe. Hè, want er is geen tijd te verliezen. Iedere minuut verlies je 2 miljoen hersencellen. We hebben er heel veel, maar dan gaat het toch hard. En dan moet je de beste behandeling krijgen in een van de 7 ziekenhuizen in de regio. Ja. En kan Stroke Service er dan voor zorgen dat het sneller gaat of beter gaat? Of doen ze het achteraf? Nee, wij maken met elkaar afspraken. Dus bijvoorbeeld de neurologen van de Rotterdam Stroke Service, die zitten regelmatig bij elkaar om te praten over wat is nou de beste behandeling voor een CVA-patiënt, voor een patiënt met een beroerte. Hoe krijgen we die zo snel mogelijk in het ziekenhuis? Hoe krijgen we de patiënt zo goed mogelijk geïnformeerd over de gevolgen? We hebben afspraken met de ambulance daarvoor. Afspraken in het ziekenhuis over logistiek, over... specifieke behandelmethode. Mm-hmm. Ja. Dus iedereen is heel alert. Want als het gebeurt, dan moet je heel snel handelen. Dus. Ja, dat klopt. En dat gaat geolied? Dat is de bedoeling. Ja, dat moet geolied gaan. Dat klopt, ja. Patiënten verblijven daarna een dag of 5 in het ziekenhuis. De een wat langer, de ander wat korter. En daarna ga je of naar huis. Het grootste deel, dus ongeveer 60% van de patiënten, die gaat rechtstreeks naar huis vanuit het ziekenhuis. Kan daar ook nog met allerlei klachten te maken krijgen. Ja. Een deel, zo'n 30%, die gaat naar de revalidatie toe. We hebben ook nog verschillende soorten revalidatie. Maar die moeten gaan revalideren. En toch ook een substantieel deel van de patiënten overlijdt. Want een beroerte, daar gaan heel veel mensen aan dood. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar als mensen naar huis gaan, hebben ze dan nazorg? Of zorgen jullie daar dan ook weer voor als stroke service? Ja, klopt. We hebben CVA-nazorgverpleegkundigen in de regio Rotterdam. Dat zijn er 10. Die werken bij verschillende thuiszorgorganisaties. Maar zij zijn alleen verantwoordelijk voor de CVA-nazorg. Dus zij doen geen steunkousen aantrekken, dat soort dingen. Nee, dat is weer de thuiszorg die daarvoor zorgt. Andere medewerkers binnen de thuiszorg. Maar dat zijn mensen die specifiek zorgen voor de CVA-nazorg. En de patiënten thuis bezoeken en hun op pad helpen. Dus mensen denken, oké, ik wil vanavond spaghetti eten. En denken van, ik ga spaghetti maken. En dan kijken naar de keukenkast en denken, ja, wat gaat er eigenlijk allemaal in die spaghetti? Dat is allemaal weggevallen. Dat is allemaal weggevallen. En dan naar de supermarkt gaan en dan heel die grote supermarkt zien en denken, ja, maar ik... Waar moet ik hier tomaten vinden? Dus opnieuw leren leven eigenlijk. Ja, opnieuw leren leven met de beperkingen die je hebt meegekregen. Ja, ja. Ja. Als mensen wat meer willen weten over de Stroke Service in Rotterdam, kunnen ze dan terecht op een website? Dan kan je naar www.rotterdamstrokeservice.nl. Mm-hmm. En daar vind je allerlei informatie, ook over de CVA-nazorg of verpleegkundigen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dank voor het gesprek. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela. Ach. Manuela. Als je niet gelukkig bent, dan moet je een stukje Julio Iglesias draaien. Echt waar, want ik word hier gelukkig van. Ik weet het. Heel veel kritiek op de muziek van deze man, maar hier word je toch blij en warm van binnen. Manuela, Julio Iglesias aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek uiteraard. En gezellige en mooie onderwerpen. Ik hoop dan oprecht dat je dan ook weer luistert. Tot besluit van de show, Robin Sarstedt en My Resistance is Low. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten als je zo meteen gaat slapen en niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook nog kunnen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik raad je vooral aan, en dat doe ik eigenlijk iedere dag, om naar onze website te gaan. Daar vind je alle informatie over onze show. En je kunt in de loop van de dag al zien wat we 's avonds in de show mogelijk brengen. Dus ga er maar eens naartoe. www.delateavond.nl. Maar je kunt het ook natuurlijk gewoon ons volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je ook alle informatie. You touch my fingertips and my heart is aglow. You bend to kiss my lips and I can't let you go. Maybe I should resist, I'm a fool, I know. But at a time like this, my resistance is low. Your eyes have magic, they seem to say, come closer, my darling, come closer, and somehow I can't break away. Can't you see that I wanna be adored more than you'll ever know? And I'm going overboard with a capital O. So don't be persistent, please keep your distance. You know my resistance is low. Ooh, touch my fingertips and my heart is aglow. touch my fingertips and my heart is aglow. To kiss my lips, and I can't let you go. Maybe I should resist. I'm a fool, I know. Resist me, baby. But at a time like this, my resistance is low. I know. Saying, come closer, my darling, come closer. And somehow I can't break away. Can't you see that I wanna be adored more than you'll ever know? And I'm going overboard with the capital O. Be persistent, baby, keep your distance. You know my resistance is low.